أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سنو ترو بروم نونغي نيانال سنو يننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbok yi no ngi and ak yeen ci tere bi di kitabut tawhid batay ñu tollu ci fan wéréelu bunt ak juroom ñet ñu tollu batay ci aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñi jangal di ñi wax ne alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut tay nek ñentelu dars tay no ngi tambale ci wa tawhid huwa al-asas al-iman kennal yalla tabaarak wa ta'ala moy fondamentu ngëm yalla suñu tombu dars tay fofu lay tambale moy kennal yalla def yalla mu nek kenn moy fondawam ngum nit budé dafa bëgg gëm yalla té duko kennal day not day sonal bopam ngum yalla ma nga tambalé ci nga kennal ko nga wétal ko def ko kenn xam ngeen né ngum juroom bénn mbir la yoy yépp ya ca aju moy niko sunu borom waxe yonent bi leralé ko nonu nonu nga koy gëmé su fekké juroom ben kene yoyu gëm nga ko niñ ko jangalé borom xam xam yi leral ko nonu kon yow di nga am kennal yalla waye bu fekente ne xamo juroom ben yoyu sa kennal yalla du mëna wër motax mu né wa tawhid huwa asasul iman allazi yasluhu bihi jami'ul a'mal ci kennal yalla gogu ci ngeum yalla gogu ci la mbollem jef yi di wéré ci jef yep yi doomu adama di def julli koor joxe azaka dem mak ak li aju ci jaamu yalla yi yoy yep ña nga wéré ci nit ki bu kennale yalla ndax bo kennalul yalla lo def dafay yaq so bokale rek sa jëf yakuna yalla moko wax ci alquran ne bam koy wax sax waxuñu ko ñun waye dafa joxagn ki gëna mag ci mbinde fami di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam mu ne ko la in ashrakta la yahbatanna amaluk yow muhammad li ngay mag yeb soma dendele ak kenn wala nga bokale ma ak dara sa jëf yeb day sippé ko day yaq yalla wax ci yenen yonenti law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ñom yonenti ya sax suñ ma bokale won dañuy yaqule waaw yalla bu waxe yonenti suñu bokale yaqule mu ne yonenti bi so bokale yaqule kon nun nak no war na no laj suñu bop bu fekke yalla yonenti la wax te ñoy ñi gën ci nit ñi mu ne ñoñu buñ ma bokale yaqule kon ñun waxi nopi mu ne ngëm gogu nga xamne ci la jëf di baxé waye wa tufsidu bi adamihi ci ñak ngëm ci ñak kennal yalla ci la jëf di yaqko ndax so bokale yalla rek lepp lo defon yaquna ak ko meuna nek kama anna dhalika bayyinun fi qawlihi ta'ala yalla dafa leral lolu ci waxam bimne faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisam laha yalla ngi wax ci suratul baqara ay ñaar témir ak juroom fukk ak juroom ben mune kep ku weddi xërem yi mu gëm yalla koku day japp na ci boom gudul firinceeku boom gudul fecceeku boom go xamne dañ ko laxas ba mu ne keng te boom gogu moy lan moy la ilaha illallah kep ko xamne weddi nga xërem yi jang nañ ko principal yi juroom la kep ku weddi wul juroom yoyu yow sa gennal yalla du wir sa tawhid du wir fa nga weddi jurom yoyu sa ngeum yalla di dogamat mune so wedde jurom yoyu loy def wa yu'min billahi nga gem yalla jang ngeen al iman billah la ci aju vendredi bi ku jigen koku di tup bok na ci limako waxon moy ñun julit yi daño wute ngeum ak ñeneen ñudul julit lele nga deg ku ne nasarani gem nañ yalla yahudi gem nañ yalla c'est que sen problème rek moy mohammed lañ gemu dedet ñom gemu ñu yalla de bala ñuy wax ci problème mohammed ngeum yalla giñ leen di wotel sax ci bopam mom mo amut ndax alquran ci bopam mo ne laqad kafara allazina qalu inna allaha wal masih bobu aya la munewat laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa yalla mune ñine isa yalla la ñoy ñay yefir lañ ah ñun kon naka lañ mëna waxe ñoy ñu gëm nañ yalla te yalla neena ñine isa yalla la ñom ay yefir lañ wala lol do alquran yalla waxat benen aya ne ñine yalla ñett la ñoy ñu ay yefir lañ isa ci bopam mo ne ñi ay yefir lañ falamma ahassa isa minhum alkufr ba isa yegene ñi wër ko ay yefer lañ la len godde ko baye len kon dafa leer motax maniko ñun sunu ngëm kenn la wax yow fa nga joge di ñew fi ya nga fa baye ñu na yalla ñett la kon gis nga du ben ñun ak yahudi bokku ñu luñ gëm ñun ak ñi jaamu jant bokku ñu luñ gëm ndax ñoo dañu ne jant bi moy yalla ñun ak ñi jaamu wër bokku ñu luñ gëm ndax ñoo dañu ne wër bi moy yalla ñun ak ñi jaamu nak yi bokku ñu luñ gëm ndax ñoo dañu ne yalla nak la ñun ak ñi jaamu golo bokku ñu ñun ak ñi jaamu jaan bokku ñu ñun ak ñi jaamu ndox bokku ñu ñun yalla kesse allah bur bobu di allah subhanahu wa ta'ala mom lañ gëm mom kenn kot amul dom amul jabar amul mak amul rak amul dendendo lolou dafa leer su fekke ne kenn ci ñun ci julit yi day am sikki sakka ci lolou bu yebam xoli wat bopam genn na ci ngëm motax aya bi dene so wedde xërem yi ba pare da ngay gëm yalla jang nañ al iman billah la ci aju parce que ñu bari sen problème moy ngëm yalla xamuñu nuñ koy défé dañu judd rek fekk ay julit lañ sen bek sen bay julit la ñom jam ñu nek julit inna wajanna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun suñu ndek suñu papa dañu fekk ñu nek ay julit ñun tamit ñi julli jeexna terminé waye bo len laaje arkanul iman lan moy ponki ngeum nga ñew ak ñom al iman billah naka lañuy gëmé yalla naka lañ koy fassé mom yalla nga jang ngëm xolal da ngay gis rek téré bo xamné téré bi ñu ko bind rek ci al iman billah tout court ci lo rek lay jangalé ba téré bi jeex lu tollok ñaar téméri keuyit ngëm yalla kessa lay jangalé nga bayé ko fa nga doga ñew ci gëm malaaka yi nga fay ko koku lo rek lay jangalé nga bayé ko fa nga ñew ko xamné day jangalé ni ñi gëmé yonenti lo rek lay jangalé nga bayé ko fa non lay topé ba ngay ñew ci ngëm dogal ba neex ak ba naqari su ko defé suñu borom ne ku weddi xërem yi gëm yalla koku lan la def mu ne faqad istamsaka koku de ngoyna lan moy ngoy ngoy ak japp du ben japp ak ngoy du ben lan moy différence bi ngoy moy ki recc 5e étage mu recc bu muy ñew di daanu mu dajje ak ben boom wala mu dajje ak abant wala mu dajje ak fu mu teye koku num koy teye ha wala mu nek bir geej ndox mi vague bi don koy yobbu gis nga motax chaque jour kuy sevé nit ci geej bu fekke jango ko dalay ray day de nga de ndax bu la jappé dotu la baye terminé yeen ñaar da ngeen di and de li ëpp ci ñi lab geej ñu leen di génné duñu am nopp xam ngeen lu tax duñu am nopp hmm xam ngeen tax duñu gënël nopp parce que dañuy japp ci nopp yi dafa ne amna kuñ japp dañ koy xëc bu mbudé ko motax boy sevé ni ci geej dañ nan la bu nekk ci kanamam ci ginnaw ngay ñëw té dañ koy pousse muy genn nga koy pousse muy genn bam dem ta fess bis bo ñewé ci kanam bula jappé yeen ñaar ñep di ngeen di dé parce que japp dof la lay japp japp ko xamné damay recc lool la lay jappé motax loolu dañuy wax né du ñep ko mën chaque jour nga dé ko don sevé nit ñom ñaar ñu and dé parce que nam koy sevé mo baxul loolu moy faqad istamsaka yalla néna ngoyna ci lan la ngoy bil urwatil wuthqa ci bum go xamne du fecce ko du dag bum gogu nak moy la ilaha illallah bum go xamne lam fi samalaha du fecce ko muk bum gogu waxna len ko legi moy la ilaha illa wa zalika an tahakuma ila taghut imanun bihi wa qawluhu wa yuridu ash-shaytan an yudillahum dalalan ba'id lan motax sunu borom subhanahu wa ta'ala weddi ñi nga xamne dañu ne dañuy atté wo leneen luddul yalla ndax kep ko xamne da nga dem di atté wo ci xërem yi anna tahakuma ila taghut imanun bi kep ko xamne da nga bayyi li yalla wax nga di atté wo leneen yow da nga gëm lolu mo da nga dem atté wo fa tay buñu xolé adina bi ci julli yi nga xamne dañu bayyi l'islam di atté wo leneen tay wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tay lolu bokay xol ci adina bi julli yi bayyi li yalla wax di atté wo leneen ñaata lañ ci biir rew ak bitim rew ño xamne ay julli lañ ken forcé wu len ñu atté wo yefu tubab bi bo waxe ñu ne tubab bi lim fi indi tubab bi lim fi indi ñun la neex ñun ñi la neex est ce que ñun julli di dem nañ France daal ne tubab bi da ngeen di atté wo li yalla wax est ce que dem nañ Amérique daal ne Américain da ngeen di atté wo li yalla pourquoi ñom ñu am ci ñun doole ba li suñu borom bëgg ci ñun ñom ñu ne du ngeen ko def ñun ñep loolu lañ wara laaj suñu bop lan mo tax tay ñun julli di ñi yafous ba ay nit jugé seeni rew indil ñu seeni xalaat ak seeni pexé ak seeni ba imposé ñuko ba ñun fim nekk ni ko ne sax yalla neena daf lay xolaat day tit ci mbir na nan ki terroriste la waaw buñ waxon légui nañ atté wo li yalla wax ñu ne ñi ay terroriste lañ ñi dañ leen wara ray ñi dañ leen wara tejj ñi dañ leen wara sakal pexé parce que seen xalaat yi bu démé légui dëkk bi yëngatu nañ di ba atté wo li yalla wax day yëngal dëkk motax julli di duñ am jamm fek dañu delu ci li yalla wax ak yonent bi danañu jamm fu nek nak danañu ay pexé yu ñuy recce waye dañuy sonal sun bop ndax alquran mo ne waman arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka lima indi man yalla bu ngeen ko fi baye rek dundu bu karaj lolu wax yalla la te munu ñoo musak waane ba lolou dañ waaw motax suñu delu sé ci aya bi suñu borom ne wa yuridu ash-shaytan an yudillahum dalalan ba'ida genn walu aya bi ñu deglu aya bi bu baax motax aya yu melni def ñuy wonne dañu wara wax alquran dañ ko refiri lélé nga dégg ñun alquran kenn waru ko firi ndax yow bo bëggé firi lu yalla wax yow xamoon lu ko yalla waxé ak yalla lam ci bëgg ak nangam kon kenn waru ko firi lélé sax nga dégg ñu né nga sol ay dal wéñ nga daw ak mom ba dal wéñ yi xoosu ba jeex mo gën nga fekké fu ñuy firi alquran bokk yi buñ ko firilul buñ ko léralul jaamu yalla yi fa lañuy tek sen tank fan torche lan lay jëriñ torche nit nga am torche ñu defal la ci bëtiri torche bi bes tak boko ne ni lepp la lay gënël ci lumière lo soxla ñu ne la dédét bu ko tal dé denc ko sa ñëganaay rek wala sa ron lal torche bu lan lay jëriñ wala ñu ne torche bi jamb ko ci ndox mi nga naan ko wala nga tak ko galaaj nga yob ko ci oudé bi mu ëwël la torche bi nga tak ko ndig sa ndig lolu lay jëriñ dina jëriñ dara ñu déglu genn walu aya bi suñu borom ne wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'id li yalla waccel leen ne nan atté wo téréem bi nañu jël njubu yonenti yalla muhammad yalla mu ne way yuridu namna bëgg na kan ash-shaytanu shaytané mo nam mo mo bëgg mo yor projetam mo yor ay bëgg bëggam mo yor ay projetam indil ko nit ñi lutax an yudillahum pour mu sank len pour mu réral len rër go xamné dalalam ba'ida rër gu sore sore sore xam nga rër man nga rër du fekk mu yomb ci yow man ngay dem tukki nga wacc ci garage da nga rër xam fi nga jëm nga lacc ñu ne la auto yi ñofay dem wala saret yi ñofay dem nga dem wacc nga lacc ñu ne la kër gaangi xam nga lool rër bu yomb la han wa kay legui nak nga waron dem Louga nga ñew wacc ci Dakar te gisoo fi auto bu dem Louga gisoo fa fas bu fay dem gisoo fa ko laaj bobu rër ban rër la moy sanku nga sa aduna yakuna bala ngay gindé ko lol nak lañu shaytané def bu yalla yemon ci dalalan rek ñu jam ay mu ne ba'ida mu ne fi hadhihi al-aya anna tahakum ila at-taghut mimma ya'muru bihi ash-shaytan wa yuzayyinuhu liman ata'ahu mu ne ci aya bi dana ñu leer ne attéwo xërem yi waxon na légui principal yi juroomi xërem la yoy motax nit ñi mënu ñu nek ay julit juroomi bi motax julit yi mënu ñu nek ay julit nena lolou mimma ya'muru bihi shaytan shaytané mo len ko digal shaytané mo ñew fekk len ñuy dund l'islam mu ne ko tek len ko ni ngeen ñew def li nit ñi daali top shaytané ba pare mu daali koy taralal wa yuzayyinuhu liman ata'ahu mu taralal gaay yi lolou nga xamne mom la len top lo wala tay sunu loi yi dañ ko taral taral ba ñun julit yi mu rafet ci ñun ñu raw japp ci bayyi li yalla wax tay bo ne sacc bu sacce nañ dag loxo bi lan lañ lay wax ci senegal yow ya soxor non yow ya soxor yow naka lañuy timé loxo ni diko dag mais lolu lolu aduna bu yag ba la won ñun ñi defara ay kasso kasso yaangi ni nañ dem rek tej waji après inshallah dina bayyi lañ lay ku reey nit nañ ko reey nak bo waxe ku reey nit nañ ko reey ñu né non est ce que lolu solution la nit ray ñu japp ko ray légui kiko ray nak gis nga luñ lay wax ñuñ lay indi ay débat kiko ray nak ko kram dañ ko wara ray ndax mom ray na nit gis nga lolu c'est barbar lolu c'est recul en démocratie lañ lay indil waaw légui nak mbokk yi ñun li suñu dëkk bi ñu nekké bis mu nekk ñuy ray nit ñi xala xala bi ñu ray demb teungé def ko ci sac indil len sen wa keur delo len ko mu neub sax wa bay bam neub ñu génné ko ndaysan xol xalé bu ndaw lan ñaata ñaata la am han ñaari at xalé bu ndaw nga xamné féragul sax am soow fekk la seeni bund keur jël la dem ray def ci sac xol nit ñi ni ñi réré xol nit ñi ré nit ñi ci mbéddi han légui défar nañ kasso yi indi nañ loi yi est ce que taxna li yalla lolou amna jeexna waye gis nga yalla lim wax ku reey ni nagn ko reey suñ ko utiliser won chaque jour damay wax ne d'accord ñun utiliser nañ lu nekk set nañ demut legui nak nañ essayer li yalla wax ñu xol même budé ñaari at nañ ko essayer même budé ñaari at bu ñi baxi ñu bayi wat noni yalla yi ñoo la gëna xamné nit ñi buñu namé buñu dundé l'islam ben fan la wax ben fan dootu ci gënëti ben fan ndax moy sen jam walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun yalla neena ku reey nañ ko reey bu ngeen ko defee yeen ñep da ngeen di dundu kasso yi lan la jeriñ ludul yok banditisme ndax kuy genn ndax nan teyel leen ma sama place ma nga ñew buma ken remplacer dem dik nga dik legi xaar leen ma da ngay gis legi ray katu nit wala saaj police yi ne meew yow barki dem lañ la fi indi won yow bi la fi ne legi matul wer ñom seen bop nenañ dañu son ndax xamul tax loi tubab bandi bi lay ar aru borom keur day ga day defal keurum def ci lepp sécurité bandi bi sacc bi ñoo guddii tepp dugg yor nga nay nga xex ak mom gañ ko nga yebbu ko police ñu ne la demal nga fajiko demal nga fajiko ki ya ko gañ mom mu fekk la fa ray la ne fess dem yonam kene du ko japp ñu an ken nañ xamuñu ko ray buñ ko jappé ñu tej ko ñaata 5 ans 6 ans wa me ay avocat yu graw sa 1 an la fay def ginn rombu wa kër gi mu ray ñukoy xol mu nan kër gi la kilon pa bi ñu kon yalla lim wax moy deug lutax ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla neena ma len bind ma len xam man mi bind nak ma xam lima bind muna wayu bayinu anna dhalika mimma adalla bihi ash-shaytan man adalla muné li day woné di léral bu bax pexé shaytané ak nonam ci ñamu réral shaytané dafa réral ay nit wayé tamit ay nit nangu mu réral leen wayé ay nit tamit nangu ñu wamal leen tek leen ci yoonu shaytané bokku julit yi kaddu gi di wayuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'id mune wa akadahu bil masdar daf ko degeural ci lolu ñu jang arab nan masdar daf ko feddali wa wasfuhu aidan bil bu'di mu dadi koy misal encore ci sori ne ki di top ludul yalla diko attewo koku reer na reer go xamne kenn mënu ko dello ci wat mo da gis nga ñun wa senegal kenn mënu dello ci lu yalla wax ak yonent kenn mënu ko kenn mënu ko bu len xey muk yaakar na senegal gi dinañ atté wa sharia kenn mënu tuko ba bañi dié fekk suñu borom rew mi ni lay continuer waaw parce que jaaruñu ci tank njub luñu dello jaaruñu ci bis bu nek dañuy gëna sori bis bu nek dañuy gëna sori bes bu nek dañuy gëna indi fim nek ni légaliser nañ goor jigen xam nga lol amul won constitution bi goor jigen amu ci won mais legui amna ci kenn dina na fan la nek nax nañ ñu bu yagg bañ ñu defale ministère de la femme ak lan de la famille ak lan bobu mu ngi ci et des jars jar moy lan goor jigen la parce que goor mo am ak jigen xalé du li mo am dama roi ko na di may tek fils bi neñu ko na rampé ko dañu def homme femme autre autre denk ñu def homme femme autre lerna homme femme homme femme du mom la yalla bindon autre lu ko indi way may tek fils bi dafa ñu ko ci denk non dafa lerr yene fi nek diko barbel senegal dañu légaliser goor jigen lerna nañ di leg gis nga le ki lu wax lolou moy et des arts legui ci carte d'identité ci lañ ko jëmé carte d'identité dañu wax ki goor la wala ñu ne ki jigen la après dañuy def autre xam nga ñu ñëmé bindu homosexuel comme foko genn ñu ne ki goor jigen la mais dañ lay defal autre autre nak lan la ça le problème xam nga lolou ñëmé wuñ ko won fi ci Sénégal mais def nañ ko mais xam nga luy gatché ak lan motax mbir mi graw moy tay xol suñu kilifa diiné yi nga xamné même buñu jangul nasaran sax wala bo demon légui di len ko wax dañ nan la nan ñaan nan ñaan rek suñu borom musul ci nan ñaan ñun buñu nu dalak suñu jabor yoy lañ lay wax non Sénégal jëru sax dundu nga xamne ñom tay ji ñoo lolu bu fekkon na ñom deggu nañu kenn diko ñame xalat Senegal diko indi ci constitution bi wala ñukoy bind ci ay keuy mais mal asaf li ñuy doy talibé rek moy xaliss bi kilifa diine bo fi degg muy wax xaliss motax muy wax ak ay tol ak souf ak ay passeport diplomatique ak ay kesse kesse Abdou Diouf bimu nekké président wa RFI dañ ko ne est ce que Senegal dina mësa nek dekk l'islam mune jamais gaay ne ko lutax mu ne parce que kilifa diine ñoko wara def te bu ñewé ci man duñ ma wax lool xana deug yaagal ngeen ne kenn ci kilifa diine na sol dalam dem ci Macky Sall naan ko nañ def Senegal do l'islam hãn luñuy doy Macky Sall ci bi bu manki ndox mi bu manki dama bëgg tukki dama may gan yi ñew sama talibi bobu sama ki bobu rek lan lañ leen fi tege diine lan lañ leen ñi topé diine diine ngi ni ñuy toroxal ñu pat patara té li gëna metti Sénégal moy catastrophe yi am kenn du ci xol xalé yi ñi sacc di ray dégo kenn ci ñom ngang pour wax kenn du wax Sénégal bu ñuy toroxal nit ñi ak mbir mi lu mu graw graw nak ni lañu dapat xam nga lu ñu wax tour leen ndox sarax leen ngeen tour ndox ku nekk bu xeyna tour juroom ñaari pan buntu kërëm lañ ñi may na ñala taxaw mune fa dalla ala anna zalika min a'zami dalal wa ab'aduhu anil huda mune li day woné aya bi wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'id day woné min a'zami dalal ci reer yi gëna reey wa ab'aduhu anil huda li gëna sori njub moy li ñu nekké min a'zami dalal ci reer yi gëna reeral julit yi moy top shaytané bayyi li yalla wax ku def lolu mune wa abahaduhu anil huda ko ko sori na njub ci ken xamul mune fa fi hadhihi al-aya arba'atu umur aya bi daf ñu jangal ñent mir al-ula annahu min iradati shaytan ñun bëgg bëggu shaytané lañ top lan lañ yalla waxon innahu lakum addu shaytané sen non la bu yalla yamon ci non la jamm la waye mune non bu leer bu bir non ñaari non la kenn ki mën nga mucc ci mom kenn ki mëno ci mucc non bi nga xamne mën nga mucc ci mom moy ki nga xamne daf la nonu te wonu la ko wala bu la woyé nga ñew bu la joxé nga lek nga lek bu la joxé nga nan nga nan koku mën na la ray sax te do ko xam mën la posoné parce que sa non la mais waxu la ko mais non bi nga xamne daf la nonu ba paré ne la yow bi jokkoñ bi la jam la baram gennel la sax jasi wala paka wala pistolet koko mën nga mucc ci mom wala mëno jëmucc mën nga jëmucc ndax bo ne salam aleikum ci kër gis ko mu tok nga genn bo ne yarax ci auto gis ko mu tok nga gi wacc mën nga mucc ci mom ni boko rombe bañ ko nuyu do dug kërëm do lek lekam koku nak lañu yalla wax ne shaytané ni sen non bi non la mel ba pare ñun ñu xari tok mom innahu lakum adun mubin dara wul sunu xarit la serign bi da deg ben way nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim muna bayili fam rek bayili fam mo gëna yomb muno te ngay gis ku messu ba pare nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ha nga gis ku yërbitul sangara nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim la nu mu nege yow Senegal li ma neex bu ñëkk bi moy min iradati shaitan as-sani annahu dalal mune seytane def ko dañ ko dëcc ci aya bi seytane def ñu reeral dalalun as-salis ta'kiduhu bil masdar yalla bu waxon dala annahu an yudillahum yam fa ba'na waye mune xolal dalalan lol lan la masdar la daf ko feddali seytane de len reeral ñu ne mune reer go xamne kon du reer gu ndaw parce que daf ko deugal ñentel bi moy wasfuhu bil bu'd an sabilil haqq wal huda yalla dafa melal reer ga nu mel shaytané da len reeral reer go xamne ba'id dafa sori danaka bu ngeen reere dootu nu ngeen gindé ko allahu akbar reer go xamne sori na deug ba waju reer joju dotul ginde ku mukk mukk ci dundam munafa subhanallah selna ñel na sunu borom ma a'zama hadha alquran alquran bi dara gënu ko mag motax mu ñuy leralal diñu wax lo xamne dañ ci tek tay beut suba ak ginaaw suba ak ba bañuy genn aduna alquran lu mu wax rek dinañ ci tek beut motax ma a'zama hadha alquran waya wama ablaghu ak ko jot aya bi ñuy wax ni diko firi kañ la waccion hein jundi at yu tegal 7e siècle ba tay mu waccion ci sayyidina muhammad ñun ñukoy jang fi ma koy wax ak yeen nga yaakar ne kañ la wacc gis nga aka jotal alquran jotal ñepp ñew xuss nañ ci téré bi ñepp ñew xuss nañ ci téré bi ñun dañuy dem bayiko fi ñeneen ñew xuss ci bo ba légui sa yiñ ko waxe mu melni tay la mu ngi melni légui légui xolal aya bi so jangé aya bi da nga yaakar ni Sénégal la wacc wala lima dal wax ni ban dundu lañuy netali du ñun ni ñuy dundé soko yobone légui Arabie Saoudite mo and ak sen dund nga yobbu ko France mo and ak Touba bi nga yobbu ko Amérique mo and ak Touba bi lutax xam ngeen lutax li lepp est xam ngeen lutax han kiko wacc momum aduna bi yalla la waxu li mo lay wone waxu yalla la yalla mo bind jami momum adina bi motax ay waxam fokk mu jot mu dut aduna baram dut nit ñi baram ba adina bi di jeex nak mi la parce que day wone waxu yalla la wa yalla neena ma bind te ma xam lima bind mune alquran bi moko jotali moko jot waye jamam bi moko jotali ban jamam abduhu sadiqul amin jamam bu deug bu wor ba moko jotali mom yalla tabaarak wa ta'ala lele nga deg sax ci tiaxan kat yi ñu naan alquran du waxu yalla waxu muhammad la même budon alcorane do xou yalla waxu muhammad la kon muhammad jarna fa ndax jarna beug jarna top ndax waxna wax jo xamne 7e siècle ba legui ken munu ci dindi haraf ken munu indi lu melni mom ñim fi don ñi don dir alcorane ba yeb alcorane dalen la len ba joggi sen kaw indi na fi mu'jiza bo xamne folina mu'jiza yonenti yeb alayhi assalam ñepp yonent bi lim fi indi folli na len téré bo xamné ku ci japp juk ku ko bayi reer ku ko atté wo atté deug ku ko du moy fenn képp ku uti njub fenen fa dul fi reer xol len rek xol len tay ñi wote njub ak ñi len wuy di nuñ len def han xol len ñi wote njub ci aduna bi ñi len wuy ji yépp fan lañ len mujj dañ leena sank ñi dañ leena jeriñu ñi dañ leen ñi def leen ay robot ñi def leen ay fas ñi def leen ay mbam ñi def leen ay satch kat ñi def leen ay bandi ça le problème parce que lutax dañoo bayyi li yalla wax 124000 ya wuy won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nat leen seen dundu ngeen nat ñun suñu dundu 124000 sahaba ñoo woron yonnati bi nat leen dundu ñoñu jël leen Abu Bakar ngen nat ko ngen jël wa Senegal ñaata million lañ 14 million nat len dundu Abu Bakar ak sen dundu ngen xol ndax mun ngen am 14 million yeb ku melni Abu Bakar han koku dafa reuy kon jël len Omar dafa reuy jël len Usman jël len Ali kon jël len Bilal jël len Hamza jël len Musab jël len kenn ci sahaba yi kenn ñu nat ko sen dundam ak sunu dundu ñu xol ñom ñoy waron yonent bi daan ballo jël sen ñub ci téré bi ñom nan lañu dundé won borom xam xam ni nak kanu ru'atul ibil fasalu ru'atul dañu nekkon ñom ba alquran di wacc jamono bi alquran di ñew yonent bi di len defar bobu ñom ay samakatu gëlem lañu won waye samakatu gëlem yoy ñoo mujj di sam aduna bour bu len gis tit fuñu romb nit ñi xolaat len fuñu wax ñu deglu len fuñu dugg nit ñi doon def dara da nañ sigine tek ba ñom ñu romb fofu la yenenbi wali sallallahu alayhi wasallam mujjé ak ño xamné bam len fekké ci all ba xonk ba ci désert ba ay gëlim lañ doon sam sallallahu alayhi wasallam mbokk yi li moy suñu dars tay ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu def ñu ndeg ak top yalla na yalla jubal ñu jubal leen wa amé ay ñoom dañu koy jéglu suñu borom di leen ko jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi